Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Młodzi lekarze, którzy głodują w Warszawie, chcą rozmawiać już tylko z szefową rządu i zapowiadają, że nie przerwą protestów. Minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że uwagi MSZ-u zostaną uwzględnione w projekcie ustawy o służbie zagranicznej. Walka w cyberprzestrzeni jest konieczna, mówią eksperci. W Polsce mają powstać specjalne wojska. Nadal nie ma porozumienia między protestującymi lekarzami, rezydentami, a ministrem zdrowia. Wieczorne rozmowy trwały prawie 4 godziny. Po ich zakończeniu przedstawiciel protestujących Łukasz Jankowski mówił, że obecna formuła negocjacji wyczerpała się i lekarze czekają na spotkanie z premier Beatą Szydło. Uważamy, że tylko pani premier jest w stanie w tej chwili podjąć z nami rozmowę na temat naszych postulatów, postulatów głodówki i wtedy możemy rozpocząć dalszy dialog w temacie tych postulatów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w imieniu premier zadeklarował gotowość do spotkania, ale po zakończeniu protestu głodowego. Powtórzył, że postulaty lekarzy są zbyt radykalne, a ich żądania płacowe nierealne. Decyzja państwa rezydentów o zakończeniu tego procesu mediacji, który tu się odbywał, jest z jednej strony świadectwem i zawziętości radykalizmu, który nie sprzyja porozumieniu. Mimo to jestem gotowy do tego, żeby nadal się spotykać i do tego porozumienia, żeby doszło. Minister powtórzył też, że rząd będzie systematycznie zwiększał ilość pieniędzy na służbę zdrowia, a młodzi lekarze, którzy wybiorą specjalizacje najbardziej potrzebne, mogą liczyć na 1200 zł podwyżki. Rezydenci twierdzą, że w tej chwili zarabiają maksymalnie 2,5 tysiąca złotych na rękę i podkreślają, że ich najważniejszym postulatem jest wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Szef polskiej dyplomacji ma nadzieję, że w projekcie ustawy o służbie zagranicznej uwagi MSZ-u zostaną uwzględnione. A projekt przewiduje, że byli funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. PiS chce, żeby powołana została Rada Służby Zagranicznej, składająca się z przedstawicieli Sejmu, Senatu i Prezydenta. Miałoby ona opiniować zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz przygotowywanie strategii polskiej polityki zagranicznej. Ministerstwu Spraw Zagranicznych ten pomysł się nie spodobał. Jego przedstawiciele mówili o zaskoczeniu. Wczoraj pytano o tę sprawę minister Witold Waszczykowski mówi tak. Przedstawiamy nasze uwagi również do różnych poprawek, które w czasie obrad komisji zostały wniesione. Mam nadzieję, że przynajmniej część tych poprawek zostanie uwzględniona. Natomiast wszelka ingerencja w pracę dyplomacji polskiej, w pracę rządu dotyczące polityki zagranicznej musi być oczywiście ujęta w ramach konstytucyjnych. Projekt zakłada również, że w polskich placówkach dyplomatycznych powstaną zespoły złożone m.in. z sędziów. Miałyby one pomagać Polakom mieszkającym za granicą w rozwiązywaniu spornych spraw. Szef MON-u zapowiedział utworzenie wojsk cybernetycznych. W ciągu kilku lat mają one liczyć przynajmniej 1000 żołnierzy zdolnych do walki w cyberprzestrzeni. A to jest coraz większy problem, przyznaje doradca Centrum Ćwiczeń Sił Połączonych NATO, komandor Wiesław Goździewicz, i przypomina, że podobne formacje powstały już m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Izraelu. Tu mówimy o pójściu krok naprzód, czyli o stworzeniu formacji, której naczelnym zadaniem będzie prowadzenie wojskowych operacji w cyberprzestrzeni. To jest, można powiedzieć, światowy trend, jeżeli chodzi o konsolidację ofensywnych i defensywnych zdolności cybernetycznych w wojsku. W Krakowie trwa forum cyberbezpieczeństwa z udziałem ekspertów z całego świata. Dyskusja dotyczy także ataków na firmy, w tym największe spółki państwowe. W zagranicznych operacjach rosyjskiej armii będą mogli brać udział obcokrajowcy. Dekret w tej sprawie podpisał właśnie prezydent Władimir Putin. Obywatele innych państw mogą pełnić służbę w siłach zbrojnych Rosji już od 13 lat, ale dopiero teraz dostali oficjalnie zgodę na udział w zagranicznych misjach. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Obowiązujące do tej pory przepisy pozwalały obcokrajowcom na pełnienie służby wewnątrz Rosji tylko w ramach komercyjnego kontraktu i najwyżej w stopniu sierżanta. Posiadacze zagranicznych paszportów nie składają przysięgi na wierność Rosji, a jedynie zobowiązują się do przestrzegania prawa federacji i wykonywania rozkazów. Na razie nie wiadomo, czy na mocy prezydenckiego dekretu Moskwa wyśle ich do Syrii. Jak informują rosyjskie agencje, Ministerstwo Obrony nie ujawnia takich danych. Przy okazji część rosyjskich komentatorów przypomina, że w operacji syryjskiej biorą udział rosyjscy najemnicy służący w prywatnych agencjach wojskowych. Oficjalnie Moskwa zaprzecza takim doniesieniom, ale już wielokrotnie informowały o tym rosyjskie media niezależne. Ostatni raz na początku października, gdy okazało się, że terroryści z tak zwanego państwa islamskiego wzięli do niewoli 2 Rosjan, których później zgładzili. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No takie są zdania podzielone, czy dobrze to, czy niedobrze. No ale tak nam strzeliło do głowy, dlaczego nie. Tak się właśnie rozpoczęło, ale teraz mamy 15 minut po 6 i to właściwie co do sekundy, a więc zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Z taką krótką informacją, co nas czeka do 9, to może być bardzo ważny dzień dla Katalonii i Hiszpanii. Czy dziś zostanie ogłoszona niepodległość? Połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką, która jest w Barcelonie po 7.35. No i zapytamy, jakie nastroje, jaka atmosfera i czego się powinniśmy spodziewać i z jednej, i z drugiej strony. To naprawdę może być ważny dzień. A poza tym porozmawiamy o kredytach. Kredyty w programie Rodzina na swoim. Rata kredytów wzrośnie o około 500 zł. W sumie to będzie jakieś 20 parę procent. 8 lat szybko mija. Tak, wiadomo było, że po 8 latach to dofinansowanie zniknie. Ta miesięczna rata, ona może wzrosnąć o 30 do nawet 40%. Tak to może wyglądać. No właśnie, kończy się ten okres, w którym te kredyty były trochę tańsze. I o tym wszystkim porozmawiamy przed 6.30. Po 7.00. Po 7.00 oczywiście dr Tomasz, który dziś będzie rozwiewał pewne wątpliwości. U ludzi widzimy różnice, oczywiście, ale tylko u ludzi, do których jesteśmy sami podobni. Mam tutaj na myśli kolor skóry. Osoby z jasną skórą, gdy znajdą się na przykład w Afryce, albo w Japonii, albo w Mongolii, uważają przez czas jakiś, że wszyscy czarnoskórzy wyglądają tak samo, Japończycy, inni. Dokładnie tak samo to działa w drugą stronę. No właśnie, to rozwiniemy temat. Kwadrans po 7.00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Już teraz pytania z kosmosu, a za chwilę potem, 7:20, projekt Tata. To są takie maratony, takie sztafety, można powiedzieć. Tak? Jedna się jeszcze nie skończyła, druga infekcja już się zaczyna, prawda? No i chyba wszystko jasne, o czym to będzie. Projekt Tata, 20 minut po 7.00. Zapraszamy serdecznie. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś Łukasz Błąd, 2-2 i 7 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. W gotowości pełnej można zatelefonować, powiedzieć, co komu leży na sercu. No a poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl 71335. Słuchacz skorzystał już z adresu elektronicznego i w ramach akcji Country zaproponował jeden utwór. Trzeba naprawdę bardzo uważać, bo może się ziścić. Szanowny panie, pojcie humanie, sercem mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarową posuwa w dal? Jakiś dzim trakiem toczy się szlakiem, z Willim Halejem, highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara ma. Stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowi zwóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Tak jest, to może jeśli chodzi o country, to na dziś wystarczy. 18 po 6. Sitting on my windowsill with her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. When I see you watching from the left and the right, when I sleep through the day, I'll sit up on my counter top. Devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. Let me see you watching from the left to the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my got the toes on my feet, hands on my head. Right when I speak into a day, or sit up my mind, and the tones on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn. everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And I see who washes in from the left and the right. And I sleep it through a day or sit up on my count. The toes on my feet, hands on my head. All the reasons why I toss the tail to pace instead. And I see who washes in left and the right. When I sleep it through a day or sit up on my count. The toes on my feet. O, 21 po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 8 lat minęło szybciutko i teraz trzeba będzie płacić. Chodzi o kredyty zaciągnięte na zakup mieszkania w programie Rodzina na Swoim, w którym część miesięcznej raty właśnie przez 8 lat płaciło państwo. Dofinansowanie teraz się kończy. Jeszcze w tym roku ponad 30 tysięcy osób będzie już z własnej kieszeni płaciło całą ratę, a w następnych latach będzie to około 140 tysięcy osób. A wśród nich jest i pan Jakub. Rata kredytu wzrośnie o około 500 zł. W sumie to będzie jakieś 20 parę procent. Państwo się z tym liczyli, biorąc kredyt w programie Rodzina na Swoim. 8 lat szybko mija. Tak, to było jasno stwierdzone i wiadomo było, że po 8 latach to dofinansowanie zniknie. Ta miesięczna rata, ona może wzrosnąć o 30 do nawet 40%. Michał Krajkowski, główny analityk Notus Finanse. Tutaj będziemy mieli o kilkadziesiąt procent wzrost miesięcznej raty, ale będzie to wzrost skokowy. No i tu jest duże wyzwanie dla gospodarstw domowych, żeby do tej zmiany się przygotować i przystosować. Będzie to na pewno odczuwalny wzrost. No teraz pojawiają się też inne możliwości. Można refinansować kredyty i pewnie jeżeli za rok ta sytuacja będzie tak wyglądać jak dzisiaj, to jest to jedno z wyjść. Oczywiście, jeżeli mamy taki kredyt, warto sprawdzić na przykład, czy nie opłacałoby się nam go zrefinansować. Paweł Majtkowski, ekspert finansowy. Znaczy musimy zobaczyć, jakie mamy koszty tego kredytu, jaką marżę płacimy, bo rzeczywiście w tym programie zwykle marże były troszeczkę wyższe od tych, które były oferowane poza programem. Zatem być może dzisiaj udałoby nam się taki kredyt, kiedy już te dopłaty się skończą, zamienić na inny kredyt w złotym i uda nam się wtedy chociaż część tego wzrostu zmniejszyć. Takie rządowe programy wsparcia odczuwalne są także dla branży budowlanej. Z całą pewnością odczuli to nasi nabywcy. Konrad Płochocki z Polskiego Związku Deweloperów. Dzięki czemu mogli kupić bądź więcej mieszkań, bądź te mieszkania były trochę większe niż gdyby następowało to bez wsparcia, więc w jakimś stopniu na pewno tak. Powiększyła się grupa osób, które będzie, czy też było stać na zakup własnego mieszkania, więc rzeczywiście ten rynek się przez to poszerzył. Kredyty w tym programie zaciągnęło prawie 180 tysięcy osób i to nie był program idealny. Główny problem, który się pojawiał, był taki, że te dopłaty, które otrzymywaliśmy, nie wpływały w żaden sposób na to, jaką mamy zdolność kredytową, a zatem ten program był skierowany właściwie do osób, które i tak prawdopodobnie byłoby stać na mieszkanie, z tym, że mogły płacić niższe raty dzięki dopłatom. Rodzina na Swoim to był pierwszy taki program wsparcia, potem były następne. To zostało wyeliminowane w kolejnym programie Mieszkanie dla Młodych, bo tutaj zamiast dopłat do odsetek, osoby zaciągające kredyt otrzymywały taką jednorazową dopłatę na początku od 10 do 30% wartości mieszkania, która pozwalała na to, że taka osoba mogła zaciągnąć wyższy kredyt, zatem mogła kupić większe mieszkanie. Teraz idziemy, można powiedzieć, jeszcze dalej, bo w programie Mieszkanie Plus mamy już mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności, natomiast tutaj już w ogóle nie będziemy patrzeć na zdolność kredytową. Mieszkania będą otrzymywać te osoby, które najbardziej potrzebują takich mieszkań. A wracając do programu Rodzina na Swoim, wiele osób może mieć problem ze spłatą teraz? No jednak wiadomo, że przez 8 lat sytuacja majątkowa, rodzinna, zawodowa w wielu obszarach mogła się zmienić. Natomiast dobrym zwiastunem jest to, że dzisiaj mamy niskie stopy procentowe. Wzrost raty nie będzie aż tak duży, niż gdyby oprocentowanie kredytów było na poziomie 4 czy 5%. Dopłaty te zawsze w jakiś sposób pomogły. Były jakieś minusy? No sam kredyt, potrzeba wzięcia kredytu jest pewnego rodzaju mankamentem, jest to zobowiązanie na kilkanaście jeszcze lat. No a gdyby ktoś chciał sprzedać mieszkanie kupione w programie Rodzina na Swoim? Mieszkanie kupione w ramach tego programu można było sprzedać zarówno wcześniej, jak i teraz można je sprzedać już po zakończeniu otrzymywania dopłat. Natomiast trzeba pamiętać, że wymaga to spłacenia całej kwoty kredytu. Można spokojnie takie mieszkanie sprzedać, zamienić je na inne, większe, mniejsze, cokolwiek byśmy chcieli z tym mieszkaniem. O spłatę kredytu w programie Rodzina na Swoim pytała Izabela Woźniak. Jeśli Państwo mają właśnie kredyt w takim programie, to proszę sprawdzić, kiedy mija te 8 lat, żeby nie było zaskoczenia. 25 minut po 6. Podróżuję sobie po deszczowej Polsce i tak mi się dobrze na duszy zrobiło, jak usłyszałem piosenkę o starym starze, a tak się składa, że jestem ze Starachowic. Jeśli mogę poprosić jeszcze raz, to będzie bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich. Oj, widzi pan, jak raz skończył nam się czas. No nie możemy teraz. 6:30 i skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Dalej bez porozumienia między protestującymi lekarzami, rezydentami a ministrem zdrowia. Po blisko 4 godzinach negocjacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym młodzi medycy poinformowali, że formuła negocjacji wyczerpała się i oczekują pilnego spotkania z premier Beatą Szydło. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział po spotkaniu, że postulaty protestujących są zbyt radykalne. Podkreślił, że oczekiwania podwyżek pensji do minimum 6 000 zł są nierealne. Zaznaczył, że szefowa rządu jest gotowa spotkać się z lekarzami, rezydentami pod warunkiem, że zakończą głodówkę. Taki protest około 20 osób prowadzi od 8 dni. Najprawdopodobniej dziś wrocławscy prokuratorzy postawią zarzuty 3 osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Według śledczych skorzystali oni na zwrocie działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Chodzi o byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., biznesmana Janusza P. i znanego warszawskiego adwokata Grzegorza M. Jak informuje prokuratura krajowa, mają usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz oszustwa na szkodę spadkobierców, którzy stracili ponad 13 milionów złotych. Według prezydenta Górny Śląsk był przez ostatnie 30 lat zapomniany przez rządzących. Podczas wizyty w Wodzisławiu Śląskim Andrzej Duda mówił, że do tej pory władze zabierały pieniądze z regionu i apelował. Proszę o wiarę w to, że Polskę da się zbudować silną, mocną, taką, która rzeczywiście będzie dbała i będzie mogła dbać o swoich obywateli wszędzie na całym świecie, nie tylko tu na miejscu. Prezydent mówił też, że obecnie polskie władze przeznaczyły dużo środków na wsparcie górnictwa. Groźne pożary pustoszą Kalifornię. Spłonęło 1500 budynków, a ogień zagraża tysiącom kolejnych. Zginęło 10 osób. Ponad 100 tysięcy mieszkańców amerykańskiego stanu nie ma prądu. Do 30 tysięcy domów odcięto dostawy gazu. Władze wprowadziły stan nadzwyczajny. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś popada głównie na zachodzie kraju, w Karpatach deszcz ze śniegiem, w Tatrach już tylko i wyłącznie sam śnieg. Poza tym pochmurno, z lokalnymi rozpogodzeniami wiatr, słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi, Radomiu i Kielcach, do 13 w Szczecinie i we Wrocławiu. Pogoda raczej taka szarobura, zwłaszcza o poranku. Mam uprzejmą prośbę, czy moglibyśmy podszepnąć kierowcy czarnego SUV-a pewnej japońskiej marki, że światła do jazdy dziennej oznaczają brak oświetlenia samochodu z tyłu, co o tej porze roku, o tej porze dnia i przy tej pogodzie w Warszawie może mieć znaczenie. No i przede wszystkim ma znaczenie, drogi panie kierowco czarnego SUV-a. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno. Ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne Last Minute w Rainbow. Brazylia, Panama, Jamajka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:25. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oi Trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj. 22:07. Krystian Hanke. Dzień dobry. Twoim zdaniem to było takie oj pozytywne, czy takie zamartwiające? Oj tak. Oj tak, no to... To jest będzie... lekko zadumane, oj. No, bo jeszcze jest trochę do zrobienia, ale na razie misja wykonana. Jedziemy na Mundial do Rosji. Dziś Adam Nawałka skupiony na okładce piłki nożnej i uradowany na okładce przeglądu sportowego. Tu z kolei tytuł Barwy Szczęścia. Nawałka stworzył zespół, który pokochała cała Polska. Teraz chce z nim podbić świat i słusznie będziemy temu jak najbardziej przyklaskiwać i kibicować. Z kolei Zbigniew Boniek, prezes PZPN, dziś w Gazecie Wyborczej, bo tak mówi, że no, najmocniejsi teraz chcą grać z nami i wszyscy chcą do nas przyjechać, bo fajna drużyna, fajny stadion, fajne boisko, fajny kraj, fajna publiczność. No fajni jesteśmy, się okazało po tylu latach. Zawsze byliśmy. No właśnie, tylko nas niedoceniano. Szatnia piłkarzy po meczu, no to już rzecz, którą wszyscy widzieli wczoraj, ale jeszcze uwieczniona na okładce Super Expressu i Robert Lewandowski, witający prezydenta w stroju niecodziennym. Znaczy codziennym dla szatni, ale niecodziennym, jeśli chodzi o powitanie prezydenta. Bo o prezydencie dwa słowa. Michał Gosiarowski wczoraj przypomniał też taką scenę w niemieckiej szatni, kiedyś pani kanclerz Angela Merkel odwiedziła. No właśnie. Wyglądało tam podobnie. Tam był jeszcze taki mocniejszy akcent. No dobrze, o prezydencie dwa słowa, dlatego że dwa sondaże dziś warto na nie zerknąć. O sondażowych stratach prezydenta i premier pisze dziś Rzeczpospolita. Według październikowego sondażu Ibris zarówno głowa państwa, jak i szefowa rządu tracą sondażowe punkty. Andrzej Duda pierwszy raz od marca notuje wyraźny spadek liczby ocen pozytywnych i jednoczesny wzrost negatywnych. Podobnie wygląda sytuacja Beaty Szydło. Szefowa rządu straciła ponad 6 punktów w ciągu miesiąca, choć nie zanotowała przy tym wzrostu liczby ocen negatywnych. Szczegóły na pierwszej stronie tego dziennika, w dzienniku Gazecie Prawnej. Z kolei tu pojedynek Donald Tusk, Andrzej Duda w kontekście wyborów prezydenckich. 47,5% dla głosów dla Andrzeja Dudy, 36% dla Donalda Tuska i tytuł mówi wszystko: Prezydent Duda 2020. No choć oczywiście znak zapytania, bo to tylko sondaż. Obydwa te dzienniki piszą też o sprawach własnościowych kamienic, ale dwóch różnych. Po pierwsze, Rzeczpospolita pisze, że państwo nie ma kontroli nad ponad 8000 nieruchomości, za które po wojnie wypłaciło odszkodowania. Chodzi o nieruchomości znacjonalizowane po wojnie, które były własnością cudzoziemców. Władze PRL, aby pozbyć się problemu ewentualnych roszczeń, podpisały z 14 krajami specjalne umowy, na mocy których wypłaciły odszkodowania. Nie odnotowano jednak tego faktu w większości ksiąg wieczystych. No i jest problem z tego powodu. A dziennik Gazeta Prawna pisze o reprywatyzacji w Warszawie. W Warszawie afera goni afery, to tytuł z dziennika. Samorząd próbuje wyjść z twarzą z afery. Sposobem na to ma być wyjaśnianie stanu prawnego stołecznych kamienic śpiochów, czyli nieruchomości, wobec których kilkadziesiąt lat temu zgłoszono roszczenia, ale nikt się nimi realnie nie zainteresował. Samorząd przejął już 33 nieruchomości, ratując je przed dziką reprywatyzacją. Przeszły one albo na Skarb Państwa, albo na własność gminy. Wkrótce jednak może wybuchnąć kolejna afera dotycząca planów miejscowych dla centrum miasta. Część inwestorów zależy, by wciąż budować w sposób nieprzejrzysty i przypadkowy w oparciu o warunki zabudowy. O tym planie miejscowym też więcej w tym tekście państwo znajdą. Gazeta Polska Codziennie dziś pisze o tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz dotarła do Hiszpanii. Chodzi o film, reportaż wyemitowany w kanale informacyjnym państwowym hiszpańskim, poświęcony platformerskiej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Dokument pojawił się również na portalu telewizji, pisze Codzienna na pierwszej stronie. W Polsce, i to już jest inna sprawa z tej strony, w Polsce mieliśmy nie tylko VAT-owskie karuzele, ale też całe lunaparki. No, to ładne stwierdzenie. Uważa profesor Jadwiga Glumińska-Pawlic z Uniwersytetu Śląskiego. Proceder zaczął się w Europie Zachodniej, a potem przyszedł do nas. Nasz kraj nie był przygotowany, by temu zaradzić. Czytamy dziś w tekście nie tylko karuzele, ale też lunaparki w Gazecie Codziennej. Ale żeby tak coś sympatycznego, to powiem, że Gdańsk, uwaga, Gdańsk będzie się promował jako miejsce przyjazne dla, no i ciekawe, czy pan redaktor wpadnie, Gdańsk będzie rajem dla rowerzystów. A właśnie, tak myślałem, że pan tak powie. Nie, nie dla rowerzystów. Dyskorolkowców. Też nie. Dla kogo może być przyjazne? Hulajnogistów. Projekt zajął czwarte miejsce w tegorocznym budżecie obywatelskim. No i właśnie będzie teraz się realizował. Nie. Biegaczy. Też nie. No i właśnie. No już nie trzymaj w niepewności. Stworzenie bazy kotów wolno bytujących, bieżącą kontrolę populacji, a także kampanię społeczną. Spis powszechny kotów, proszę pana, będzie wolno bytujących. Ma być bazą danych, w której znajdzie się m.in. mapa miejsc przyjaznych oraz będących zagrożeniem dla kotów miejskich. Gdański raj dla kotów, to będzie miasto przyjazne. Myszy drżą podobno. Naprawdę, to już nie są przelewki. Koty siedzą cicho jak podmiotło. No, a koty na komisję inaczej. Tak to będzie wyglądało, spis powszechny. To w Rzeczpospolitej dzisiaj więcej na ten temat. To jeszcze dodam, że Fakt pisze o rodzinie, która wynajmuje mieszkanie od Kurii Poznańskiej. No i ma problem, bo prawdopodobnie straci to mieszkanie. Fakt apeluje do biskupów o miłosierdzie. A rząd, jak pisze Gazeta Wyborcza, zagląda do łóżka. Chodzi o weryfikację 500+. Urzędnicy sprawdzają samotne matki, które dostają 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko. Pytają sąsiadów o nowych partnerów i styl życia. Oficjalny powód? Wyłudzanie świadczenia. Joanna obawia się, że straci 500+. Powód? Właśnie po rozwodzie ma nowego partnera, a to budzi podejrzenia urzędników, którzy dostali jasne dyrektywy od rządu. Wziąć pod lupę pobierających i pieniądze samotnych rodziców z jednym dzieckiem. Weryfikacja się rozkręca, pisze dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. A przyszłość, proszę pana, to jawi nam się tutaj. Nie wiem, czy będziesz miał ochotę zajrzeć. O to chodzi, że cyfrowe samochody z takimi różnymi rozwiązaniami komputerowymi mogą stać się też celem ataku hakerów. I to już nie są przelewki, bo mogą zablokować hakerzy nawet system hamulcowy, zatrzymać silnik zdalnie, a nawet, uwaga, porwać taki autonomiczny pojazd, który przecież ma być przyszłością komunikacji w Warszawie, w innych miastach na świecie. Ja od razu wiedziałem, że to trzeba bardzo ostrożnie. Bardzo, bardzo. Cieszyliśmy się wczoraj w audycji porannej tym, że po dobrym występie na Euro jedziemy także na Mistrzostwa Świata. Jest jeszcze jeden zespół, który cieszył się tym, że świetnie wystąpił na Mistrzostwach Europy, zrobił furorę rzeczywiście i teraz okazało się wczoraj wieczorem, że też jadą na Mistrzostwa Świata i to będzie najmniejszy kraj na tych mistrzostwach. To oczywiście Islandia, której gratulujemy. You can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do no good.

były Zapalniki, czyli Piotr Zioła i Natalia Przybysz. W wielu domach wczoraj zapanowała radość, mniej więcej o tej porze. No właśnie, Tadeusz wrócił, jaka radość. A co dziś? Sprawdźmy. Urywki z kalendarza. I zamieniamy się w słuch. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Nadal trwa radość z awansu naszych piłkarzy do rosyjskiego turnieju. Świętowanie było takie, że niektórzy jeszcze dzisiaj potrzebują urlopu na żądanie. Inni szykują się już na wyjazd do Rosji, odświeżając sobie język z zachowanych w piwnicy zeszytów z podstawówki. Bo tak z głowy to się pamięta tylko pojedyncze prościzny. Mienia zawód Łukasz, ja wam małatcy spasiba, Lewandowski Gieroj. Teraz jesteśmy już po wszystkim i sobie czekamy w pierwszym koszyku, czy dołączą do nas ci koszmarni cieniarze z Argentyny. A dokładnie 80 lat temu Polacy rozegrali dopiero pierwszy mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata we Francji, gromiąc Jugosławię 4-0. Na mundialu rok później strzeliliśmy Brazylijczykom 5 bramek, w tym 4 Ernesta Wilimowskiego. Ale przodkowie Neymara wpakowali nam goli 6. Nadal więc działa ta zasada, jak ma kto zdobywać bramki, to jeszcze muszą być ludzie od ich nietracenia. 60 lat temu widzowie zobaczyli pierwszy odcinek serialu Zorro, a 10 października roku 68 w Telewizji Polskiej premierę miała Stawka większa niż życie. Data więc idealna dla serialowych superbohaterów, aż dziw, że na żadnym z kanałów nie debiutuje dziś seria o Lewandowskim, człowieku piłkarzu. Gdy tylko jego ludowi dzieje się krzywda, przenika w struktury obronne przeciwnika i rozprawia się z nim inoświst. 61 lat temu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej Warszawska Jesień. Trzeba wypatrywać zimy, bo jest już po tegorocznej edycji. Ale na stronie głównej festiwalu nadal każdy może skomponować swój utwór kilkoma kliknięciami myszy. Może jednak państwo się pokuszą o jakiś zgrabny mundialowy hymn naszej reprezentacji. Dziwny rytm, brak harmonii, fałszywe nuty, a jednak dzieło. Świetnie spasuje do drużyny. Na koniec przypominam o dzisiejszej światowej akcji sadzenia drzew. Jak ktoś nawycinał bez opamiętania, to teraz może je sobie wsadzić. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. No i nie możemy się jakoś oderwać od tej piłki nożnej, jak państwo słyszeli. Za 6,5 minuty będzie 7.